Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zaakceptowali część poprawek senatorów do projektu ustawy o bonie turystycznym. Ratownicy WOPR-u apelują o rozsądek i wybieranie strzeżonych kąpielisk. Na Białorusi protesty przedwyborcze opozycyjnej młodzieży. Bon turystyczny z poparciem posłów. Niewykluczone, że nowe świadczenie będzie przyznawane jeszcze w lipcu. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła wieczorem projekt senackiej uchwały w tej sprawie. Posłowie zaakceptowali też część poprawek senatorów do prezydenckiego projektu. Jutro dokument ma trafić na salę plenarną, a później na biurko prezydenta. Posłowie przyjęli jedną znaczącą poprawkę Senatu, która przewiduje, że bon turystyczny będzie przyznawany nie tylko rodzinom, które teraz otrzymują 500+, ale też tym, które pobierają świadczenie na dzieci w innym kraju Unii, na przykład dopłatę Kindergeld w Niemczech. Sejmowa komisja odrzuciła jednak zmianę, zgodnie z którą bon przysługiwałby również emerytom i rencistom. Większość posłów była także przeciwna temu, by rozszerzać zakres usług, na które można wydać pieniądze z bonu. Prezydencki projekt przewiduje, że rodzice otrzymają na każde dziecko bon o wartości 500 zł do wykorzystania przy wynajęciu noclegu albo rezerwacji imprezy turystycznej. Ma to również pomóc branży turystycznej w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Niewykluczone, że na salę plenarną projekt trafi już jutro. Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział Polskiemu Radiu, że przy utrzymaniu takiego tempa prac nad projektem w parlamencie jest możliwe, że przyznawanie bonów rozpocznie się już pod koniec lipca. Karol Surówka, Polskie Radio. Osoczek krwi ozdrowieńców pomaga chorym na COVID-19. Takie są wstępne wyniki pierwszego na świecie badania klinicznego prowadzonego na europejskiej populacji przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Osocze podano 25 chorym ze szpitali we Wrocławiu, Bolesławcu i Wałbrzychu. Jak mówi dr Jarosław Dybko, u 65% pacjentów po kilkunastu dniach od pierwszego badania nastąpiła wyraźna poprawa parametrów oddechowych i można ich było wypisać do domów. Byli chorzy, którzy wymagali hospitalizacji, czy ich stan był na tyle poważny. Jeżeli 16 z 25 można było spokojnie wypisać, czyli osocze w tylu przypadkach ewidentnie przyniosło poprawę. Większość przypadków to były jednorazowe podania, zgodnie z założeniami projektu. Natomiast w kilku przypadkach podano osocze dwukrotnie i ta odpowiedź też była dobra. Ostateczne wnioski z programu badawczego będą znane pod koniec przyszłego roku. Ratownicy WOPR-u apelują o rozsądek i wybieranie strzeżonych kąpielisk. Kąpmy się w wyznaczonych do tego miejscach, tam gdzie są ratownicy, przypominają. Do tragedii na strzeżonych plażach praktycznie nie dochodzi, mówi wiceprezes płockiego WOPR-u Piotr Lisocki. Najczęściej na strzeżonych kąpieliskach nie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Nie dlatego, że plażowicze się specjalnie inaczej zachowują niż na plażach niestrzeżonych, tylko dlatego, że są ratownicy i jeżeli widzą potencjalne zagrożenia, oni eliminują w zarodku. I dlatego nie dochodzi najczęściej do sytuacji niebezpiecznych, ponieważ my widzimy pewne rzeczy z wyprzedzeniem. No i dlatego też statystyki pokazują, że właśnie najbezpieczniej jest tam, gdzie są ratownicy. Tylko na Mazowszu w tym roku życie w wodzie straciły 24 osoby. W białoruskich miastach, m.in. Mińsku, Homlu, Brześciu i Grodnie, młodzi opozycjoniści wyszli wieczorem na główne ulice miast. Solidaryzują się z politykami, których nie dopuszczono do udziału w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 9 sierpnia. Białoruska Centralna Komisja Wyborcza na posiedzeniu odmówiła rejestracji kandydatury Wiktora Babaryki. To bankier aresztowany kilka tygodni temu pod zarzutem nadużyć finansowych, uchodzący za najgroźniejszego rywala urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wcześniej pod zarzutem braku wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów poparcia nie dopuszczono do udziału w wyborach Waleryja Cepkałę, byłego dyrektora Parku Wysokich Technologii, czyli białoruskiej Krzemowej Doliny. Niezależne media poinformowały, że pod wieczór w białoruskich miastach spontanicznie zbierali się młodzi ludzie, aby zaprotestować przeciwko niedopuszczeniu do wyborów opozycyjnych polityków. Niektórzy demonstranci klaskali w dłonie, inni skandowali hasło: niech żyje Białoruś. Służby specjalne zatrzymały niektórych protestujących. Według obrońców praw człowieka tylko w stolicy zatrzymano co najmniej 30 osób, w tym kilku dziennikarzy i blogerów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. W grupie spadkowej w piłkarskiej PKO Ekstraklasie od kilku kolejek gra się o pietruszkę, ale się gra. W dzisiejszych spotkaniach zakończonych całkiem niedawno Arka przegrała z Górnikiem 1-2. ŁKS wygrał z Rakowem 3-2. Wisła Płock z Koroną 3-1. I wreszcie Zagłębie w takim samym stosunku uporało się z Wisłą Kraków. A dlaczego gra się o pietruszkę? Bo już od dawna wiadomo, że z ligi lecą ŁKS, Korona i Arka. To w ich miejsce? Chrapkę na powrót po 24 latach do Ekstraklasy ma Stal Mielec i jest na dobrej drodze. Po wygranej 1-0 z Chrobrym Głogów pozostaje na pozycji wicelidera gwarantującej awans. Na trzecim barażowym miejscu pozostała Warta Poznań. Pechowo po 2 zremisowała dziś u siebie z GKS-em Tychy. Gola na wagę punktu goście strzelili już w doliczonym czasie gry. W Anglii Chelsea do przerwy prowadziła ze zdegradowanym Norwich 1-0, a trener mistrzów kraju Liverpoolu Jurgen Klopp tak skomentował wczorajszy niemal jawnie korupcyjny werdykt Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w Lozannie. I don't wish anybody anything bad, and so I said I'm happy that City can play Chelsea, but I don't think it was a good day for football yesterday, just because Nikomu nie życzę źle. Cieszę się, że City zagra w Lidze Mistrzów, ale wczorajszy dzień nie był dobry dla futbolu. Finansowe fair play było dobrym pomysłem, żeby chronić kluby i rywalizację. Od początku ten plan zakładał, żeby kluby nie przekraczały swoich możliwości finansowych i żeby pieniądze pochodziły z pewnych źródeł. Pochodzę z Niemiec i zostałem inaczej wychowany. The right sources, let me say like this. And I am on top of that, I come from Germany. I'm educated in a completely different system. Tyle skonfundowany Jurgen Klopp. I jeszcze ciekawostka z drugiego poziomu rozgrywek w Anglii. Otóż Hull City, dobrze, że ewakuował się stamtąd Kamil Grosicki, przegrało w meczu Championship aż 0-8 z Wigan Athletic. Mało tego, 0-7 przegrywało już po pierwszej połowie. Imponujące. I żeby w tym serwisie nie było tylko o piłce, na zakończenie o Mistrzostwach Polski w tenisie. Właśnie rozpoczęły się we Wrocławiu i trzeba by cofnąć się do czasów Wojciecha Fibaka, żeby znaleźć się w podobnych realiach. Otóż faworytem zawodów jest zawodnik numer 29 światowego rankingu i tenże faworyt męczył się w pierwszej rundzie z mającym mleko pod nosem Jaszą Szajrychem. Hubert Hurkacz, o nim oczywiście mówimy, ostatecznie wygrał 6-4 i 7-6. Tu stawiamy kropkę, jutro po 7 o sporcie opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może popadać w zachodniopomorskim, jutro deszcz i burze w zachodniej połowie Polski, 22 stopnie w Szczecinie, 24 w Białymstoku i Lublinie, 25 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu i 27 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival Gdynia na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Manager Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. All the fields are crying out, it's jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Ty teraz jesteś? Teraz, w tym momencie, dzisiaj. Mama opowiedziała mi, że byłam osobą bardzo konsekwentną. W dzieciństwie o takich osobach mówi się, że są uparte. Tak, ale o małych dzieciach mówimy, że mają ośli upór, chociaż naprawdę tak, to jest konsekwencja. To jest fantastyczna cecha chyba. Myślę, że zdecydowanie jest fantastyczna. I kiedy sobie uświadomiłam, że jako dziecko doskonale wiedziałam, czego chcę, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jako dorosła kobieta tego nie potrafię. Myślę, że mi było bardzo pomocne uświadomienie sobie, że ja wciąż jestem tą samą dziewczynką i skoro potrafiłam robić różne rzeczy jako dziewczynka, to powinnam umieć robić je również jako dorosła kobieta. Powinnam wrócić do samej siebie, dokładnie przyjrzeć się drodze, jaką przeszłam, zrozumieć, co z siebie po drodze zgubiłam, bo ja w pewnym momencie stałam się osobą, która zaczęła strasznie zabiegać o akceptację otoczenia, kosztem wręcz rezygnacji z siebie. To się potem przekładało na moje związki z mężczyznami, gdzie bywały sytuacje, że ja zaczynałam wręcz grać kogoś, kim nie byłam. Byłam taką miłą, grzeczną, sympatyczną Anią, która wszystkim robiła kanapki i żadnych wymagań, żeby mną się ktoś przejął. I w pewnym momencie zorientowałam się, hola, hola, Anka, przeholowałaś, przy ty taka nie jesteś. No a co, jeżeli on się złapie i się w tobie zakocha? No ile można grać? Bo ja jestem silną osobowością. Ponoć jest to typ osobowości, której się mężczyźni boją. Bo silną dziewczynę, która idzie za swoim marzeniem, wszyscy mężczyźni kochają. To fragment wiersza. Nie pamiętam autora ani całości, ale zapadł mi w serce. W dzieciństwie go czytałam. To nie musi być zdobywanie Himalajów, ale wystarczy, że wiesz, kim jesteś. Wiesz, że to jest twoje zdanie i ono jest zgodne z twoimi przekonaniami, jesteś w stanie bronić go jak niepodległości. I nie będziesz szła na bzdurne kompromisy tylko dlatego, żeby ktoś był zadowolony. Bo oczywiście życie to jest seria kompromisów, a związek to już jest w ogóle jeden wielki kompromis. Tylko kompromis, który nie polega na rezygnacji z siebie. A kiedy zorientowałaś się, kim jesteś? Przełomem. Pierwszym przełomem była wyprawa do Indii. Tata kapitan żeglugi wielkiej, egzotyczne kartki, które przychodziły z całego świata, jeżdżenie palcem po mapie, Tomek Wilmowski i jego przygody. To się musiało tak skończyć. Marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć, dotknąć tego świata. I kiedy pierwszy raz pojechałam do Indii, był rok 92, uświadomiłam sobie, że skoro potrafiłam spełnić swoje największe marzenie, pojechać na egzotyczną wyprawę, to znaczy, że mogę spełniać swoje marzenia. To znaczy, że one nie są nierealne. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób i kiedy uda mi się znowu pojechać gdzieś daleko w świat, ale wiedziałam, że skoro raz mi się udało, to znaczy, że to jest możliwe. Że to nie jest rzecz osiągalna tylko dla wybrańców, dla innych, ale ja też mogę. I to był taki, myślę, punkt zwrotny, bo skoro mogę, skoro dokonałam, skoro zrobiłam coś, o czym marzyłam, no to hej, jestem osobą, z którą się trzeba liczyć, bo to znaczy, że jeżeli ja powiem, że pojadę do Tybetu, to ja do tego Tybetu po prostu pojadę. Nie po to, żeby komukolwiek cokolwiek udowadniać, tylko dlatego, że takie jest moje marzenie i ja postanawiam je spełnić. Nie kosztem innych, ale po prostu. W jaki sposób ty czujesz siłę w sobie? Czym ona dla ciebie jest? Myślę, że jest rodzaj aury, to nie do końca to, ale myślę, że intuicyjnie odbieramy ludzi. Spotykamy kogoś i intuicyjnie wiemy, to jest osoba dobra, to jest osoba zła. Kiedy ruszy się na wyprawę, spotykamy przypadkowych ludzi i mamy często tylko kilka sekund na to, żeby ich ocenić, czy oni nam pomogą, czy oni nas oszukają. Ale to na przykład były sytuacje takie jak w Etiopii, kiedy przychodzi do mnie mężczyzna i spontanicznie proponuje mi you, me, sex, no problem, madam. Ja na niego patrzę i widzę, że nie ma w nim nic złego. On po prostu spontanicznie chciałby ze mną nawiązać bliższą relację, licząc na to, że podzielę się jakimiś pieniędzmi. I mu odmawiam i wiem, że nic złego nie będzie. Ale nie jakichś takich... Ja mam szczęście w życiu, ja nie miałam jakichś takich trudnych przypadków. Mimo takich dalekich, egzotycznych podróży. Może one nie są takie straszne wcale, jak media nas przekonują. Ja powiem tak, że ja się mniej boję wyjechać do Azji, niż iść wieczorem przez Warszawę, albo nie daj Boże przez park. Prawdę mówiąc, ja w Polsce mam taki odruch i to jest głupie, ale w biały dzień, kiedy widzę naprzeciwko siebie, na przykład właśnie w parku, grupkę 6, 5, 4 mężczyzn, to mój pierwszy odruch jest taki, że mi się ramiona podnoszą do góry, pozycja zwarta i szybki rzut oka dookoła, którędy w razie czego uciekać. To jest z jednej strony irracjonalne, a z drugiej strony, no właśnie, być może wysterowane trochę mediami, które ciągle raczą nas takimi opowieściami. Ja w ogóle nie mówię o tych miłych, sympatycznych, młodych ludziach, którzy, nie wiem, pracują w hospicjach jako wolontariusze, robią tysiące dobrych rzeczy, bo dobro jest niemedialne. Czego ze swojego życia nigdy byś nikomu nie oddała? Walczyłabyś jak lwica do końca, bo to jest twoje, bo to jest najbardziej cenne. Pamięci wszystkich chwil, które przeżyłam. Dobrego i złego. I złego? Mhm. Bo to jest źródło doświadczeń i czasami siły na dalsze życie. A to jest tak, że dopóki żyjemy sobie w takim świecie, gdzie wszystko jest dobrze, na swój sposób żyjemy bezrefleksyjnie. Mam wrażenie, że najbardziej duchowy rok, najgłębszy, najważniejszy, jaki przeżyłam, to był rok po śmierci naszej córeczki, która urodziła się z nieodwracalnymi wadami, zmarła dzień po porodzie. I następny rok, który był rokiem walki ze sobą, z Bogiem, z przeznaczeniem, walki o nasze dzieci, żeby w końcu jednak kiedyś mieć swoje własne, zdrowe dziecko. Ale jednocześnie był to rok tak niesamowicie duchowy. Myślę, że nigdy ani wcześniej, ani później nie doświadczałam takiej bliskości Boga jak właśnie wtedy. To brzmi może paradoksalnie, ale tak właśnie było. I wiele osób, z którymi rozmawiałam, miało podobne odczucia. Kiedy jesteśmy zranieni, wtedy zupełnie inaczej patrzymy na świat. Być może wtedy właśnie potrafimy wyjść poza pewne rzeczy zupełnie powierzchowne i dojść do istoty tego, co jest najważniejsze. A co to jest? Za każdym razem sprowadza się to do tego samego, do przyjaciół, do miłości, do bycia z tymi, których kochamy, do świadomości kruchości naszego życia. Jakkolwiek wydaje nam się, że możemy o czymkolwiek decydować, to właśnie w takich ostatecznych chwilach okazuje się, że nie, że to było tylko takie nasze złudzenie. To jest niesamowicie ważna lekcja. Oczywiście nigdy w życiu nie chciałabym odbywać jej takim kosztem. I nikt normalny nie chciałby, myślę, odbywać jej takim kosztem. Ale skoro już się zdarzyła, to dobrze jest ją zapamiętać. I w czasie, kiedy tak się czasami z Krzysiem pogrążamy w pracy i nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla dzieci, nagle się okazuje, że telefon do naszych przyjaciół przykrył kurz i w ogóle nie możemy go znaleźć, bo go nie używaliśmy, to wtedy sobie mówimy, że chyba zbłądziliśmy. Bo tak naprawdę przecież to my dla siebie, nasze dzieci, nasza rodzina, nasi przyjaciele, to jest najważniejsze. W ostatecznym rozrachunku, jeżeli patrzysz na swój dom i zastanawiasz się, co byś ratował, gdyby zdarzył się pożar, zwykle okazuje się, że to nie jest telewizor. Zwykle okazuje się, że nie wiem, to jest zdjęcie babci z dziadkiem, które jest jedyną pamiątką rodzinną. Rzeczy, które być może materialnie nie mają żadnej wartości, ale dla nas, jako ludzi, którzy są związani z tymi rzeczami, są jakąś bezcenną pamiątką, częścią naszej rodziny. Myślę, że każdy z nas miewa takie chwile olśnienia. Szkoda tylko, że one najczęściej wiążą się właśnie z jakąś lekcją ostateczną, z śmiercią kogoś bliskich, kiedy sobie uświadamiamy, że no właśnie, zmarnotrawiliśmy część czasu, który był nam dany. Zapominamy chyba dosyć często o tym, że życie się nam nie powtórzy, że to nie jest tak, że kiedyś dojdziemy do napisów końcowych filmu i będziemy mogli go przewinąć i poprawić jakieś sceny. Tu i teraz. Przeszłość jest niezmienna, przyszłość nieznana, śmierć pewna. Ale codzienność bardzo trudna. Bardzo łatwo zapomnieć o tym, o czym teraz mówisz. Czy to takie trudne wydarzenie, ale głęboko duchowe, jest w pewnym sensie skarbnicą, z której czerpiesz? W jakimś sensie tak. Dla mnie niesamowitym było odkrycie, że ja mogłam się uporać z tą naszą tragedią, między innymi dzięki temu, że miałam szczęśliwe dzieciństwo i kochającą mamę, która zawsze była przy mnie, która mnie rozumiała. Uświadomiłam sobie, że ja właściwie nie przechodziłam buntu nastolatki, bo ja się właściwie nie miałam przeciwko czemu buntować. To nie znaczy, że ja miałam dom, w którym absolutnie wszystko było wolno, tylko ja miałam dom, w którym ludzie się rozumieli i na to zwróciła mi uwagę moja znajoma kiedyś. Ludzie, którzy się przytulali. My w wieku dorosłym, ja teraz, będąc 40-letnią kobietą, potrafię podejść do mamy, przytulić się do niej, bo ja po prostu lubię się do niej przytulać. Wiem, że ona też to lubi. Ale ty potrafisz podejść do przyjaciółki i się przytulić, do koleżanki, do ludzi, których być może nie znasz tak bardzo, ale czujesz, że to w tym momencie właśnie w ten sposób chcesz okazać im bliskość. Ale zauważyłeś, że czasami łatwiej jest się przytulać nam do osób obcych niż do najbliższych? Że bardzo często ci, których najbardziej kochamy, pozostają w sumie gdzieś tam najbardziej zaniedbani przez nas? Bo najtrudniej jest z tym, co na co dzień. Czym dla ciebie jest codzienność? Codzienność ma kolor wygaszacza ekranu w moim komputerze i kiedy trącam myszką, ekran staje się czarny i wypluwam listę rzeczy, którą wpisałam do zrobienia i jakoś nic nie chce się z tej listy samo skasować. Brutalna prawda jest taka, że no bardzo często z Krzysiem mamy jakieś terminy, mamy zlecenia. Biedne nasze dzieciąteczka pukają do drzwi i pytają się, czy możemy się z nimi pobawić, a my mówimy, że jeszcze nie, kochanie. I patrzymy na zegarek z nadzieją, że już niedługo będzie dobranocka, jeszcze na pół godziny będzie się można wyrwać do biura. I to tak niestety wygląda codzienność. A my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, jednakowoż i trochę się tym rozgrzeszamy, że nasz zawód, który tak naprawdę jest pretekstem do życia tak, jak lubimy, bo my jesteśmy oboje dziennikarzami, fotografami, więc my się włóczymy. Dosyć dużo się włóczymy z tymi dziećmi, w związku z czym no, nie mamy teraz w tym momencie letnim wakacji takich normalnych. W lipiec, sierpień nie ma, że bierzemy 2 tygodnie urlopu i wyjeżdżamy, ale my to sobie odbijemy, bo my za chwilę jesienią gdzieś sobie pojedziemy do Azji, żeby z chłopakami popływać w ciepłych morzach. A i te lato jakoś tak spędzimy, że tu wyskoczymy na jeden dzień na zdjęcia, a przy okazji jakiś staw, w którym można łódki popuszczać. Tu pójdziemy do lasu, bo Krzyś musi zrobić zdjęcia makro, a przy okazji będzie można szyszki pozbierać. Więc jest też dużo tego czasu, który mamy razem. Natomiast kiepsko wychodzi mi bilansowanie tego właśnie w codzienności. Ania, ale czym jest to włóczenie dla ciebie? Czy to nie jest ucieczka od tej codzienności? Oczywiście w jakimś sensie podróże są ucieczką od codzienności, ale myślę, że chodzi o coś więcej. Chodzi o przeżycie, chodzi o dotknięcie, doświadczenie czegoś na własnej skórze, bo zupełnie czym innym jest oglądać słonie, a choćby i w high definition na wielkim ekranie, a zupełnie czym innym siedzieć w samochodzie i widzieć słonia, które przechodzi obok. Dla mnie słonie jest takim mitycznym zwierzęciem. Przez wiele, wiele lat, wiele podróży marzyłam, żeby zobaczyć słonie, takie prawdziwe, dzikie słonie. I kiedy w końcu je zobaczyłam w Namibii, to po prostu no, prawie się popłakałam ze wzruszenia. I to jest też taka podróż zwykle, kiedy no właśnie, jesteśmy uwolnieni od tej codzienności, od tego zastanawiania się, który rachunek jest do zapłacenia. Na swój sposób istniejemy poza czasem codziennej rzeczywistości. Przechodzimy w taki inny wymiar. Zwłaszcza, jeżeli jest to podróż, którą sami sobie robimy, a my tak właśnie z Krzysiem podróżujemy, więc nie ma tego, że musimy się zebrać w holu, hotelu, bo czeka już przewodnik, bo coś. spontanicznie możemy podjąć decyzję, że tu jest pięknie, więc zostajemy. Albo tu jest niepięknie, więc jedziemy dalej. Jasne, że podróże są pewnego rodzaju ucieczką, ale też są poszukiwaniem, są drogą. Czego szukasz na tej drodze? W siebie. Znalazłaś siebie gdzie? Właściwie w wielu miejscach. No właśnie, bo dla mnie podróże są swoistą lekcją. Jest lekcja podróży z kimś, kiedy uczymy się rezygnować ze swoich różnych pomysłów i kompromisu na rzecz kogoś. Jest lekcja przyjęcia do obcego domu, kiedy przyjeżdżamy do wioski, nie znamy języka, ale się jakoś musimy porozumieć. Ci ludzie, żeby nas zaprosili do siebie, pozwolili przenocować. Jest lekcja tolerancji. No to chyba w ogóle podstawowa do odrobienia w czasie podróży. To tak strasznie naiwnie brzmi, tak strasznie obrzydliwie patetycznie, ale pamiętam jak w Etiopii, byłam tam z Edim Perkiem, w momencie Eli miał inny pomysł na swoją podróż, ja musiałam już wracać, musieliśmy się rozdzielić. Ten moment, kiedy po raz pierwszy musiałam wsiąść do autobusu, lokalnego autobusu, ja sama, jedna, biedna biała, a tam wszyscy ciemnoskórzni, jak to w Etiopii w lokalnym autobusie. I to poczucie, że ja już nie mogę uciec do kogoś drugiego, z kim będę rozmawiała, tak? Bo nawet jak jesteśmy we dwoje, to już jesteśmy taką małą wyspą. A jestem samotną wyspą teraz. I ta wyspa musi się zaprzyjaźnić z wszystkimi wyspami, które obok niej jadą w tym autobusie. Już nie ma wyjścia. I pomyślałam sobie, że super, mówię, to była ostatnia lekcja, której w czasie podróży nie odrobiłam. Muszę odrobić teraz lekcję samotnego podróżowania. To było genialne doświadczenie, tych kilka dni samotności, totalnego otwarcia na innych ludzi, takiego właśnie totalnie intensywnego bycia z nimi, jak nie jest się w stanie, kiedy jest się choćby w dwie inne osoby. I kiedy potem, to właśnie wszystko po coś, zawsze jest jakieś potem, kiedy potem był telefon, że jest praca na Madagaskarze i ja muszę sama polecieć na ten Madagaskar, no bo tam już wszyscy są na miejscu, więc tu trzeba dolecieć. Potem trzeba się przesieść, potem trzeba pojechać, no to już nie był żaden problem. Samej? Na Madagaskar? Why not? Dzisiaj, gdyby miała być sytuacja, że miałabym gdziekolwiek na świecie znaleźć się sama, może poza Antarktydą i wysokimi Himalajami, ja wiem, że sobie dam radę, bo dałam sobie radę w tylu różnych podróżach, w tylu trudnych sytuacjach. No właśnie, tak mówimy, że podróże ucieczką od codzienności, ale w czasie podróży czasami się tak dostaje w kuper, jak nigdy nie dostajemy tutaj. Zwłaszcza, i to jest zaleta podróżowania na początku, kiedy jest się młodym, kiedy nie mamy pieniędzy. Bo jak ma się ten budżet $5 dziennie, człowiek ląduje o tej 3 nad ranem, gdzieś na dworcu autobusowym w Bangkoku, no to już nie będzie wydawał tych pieniędzy na jakiś nocleg, prawda? To trzeba poczekać do rana, więc się siedzi pod jakimś murkiem, obszczymurkiem i się siedzi i się czeka, kiedy będzie wschód słońca, będzie jakaś knajpka, będzie można coś sobie kupić i w ogóle będzie można jakoś dalej pożyć i przetrwać. Ale przez to, że są takie chwile, nie wiem, że się śpi na dworcach autobusowych, jedzie się całą noc w pociągu i co chwila Hindusi przychodzą i traktują cię jak takie egzotyczne zwierzątko. No jak człowiek przeżyje różne takie rzeczy, nabiera siły, nabiera odporności, nabiera zaufania do siebie. Myśli sobie, nie, no spoko, skoro sobie poradziłem z taką trasą, z taką wyprawą, z takimi historiami, to czymże na Boga jest wysłanie 200 CV albo zrobienie czegoś innego, co tu ludziom czasami się wydaje jakimś wyczynem. I pamiętam, że mi na przykład te różne historie, przygody bardzo pomogły, kiedy sobie niefortunnie złamałam nogę, 7 miesięcy miałam ją w gipsie i przez 7 miesięcy nie wolno mi było na niej stanąć, nie? Więc właściwie poruszałam się o kulach lub na wózku inwalidzkim, więc właściwie siedziałam w domu. I w tym momencie możliwość czerpania z różnych moich doświadczeń dawała mi siłę. To nie było tak, że ja sobie siadłam, załamałam się, pomyślałam, no to teraz 7 miesięcy życia w plecy. Myślałam sobie, dobra, no to mam teraz taki czas, który jest mi dany na siebie i mogę spędzić go ze sobą. Lubisz spotykać się z Anką Kobus? Ja lubię być ze sobą, ja lubię siebie. Mi jest dobrze ze sobą. Ladies and gentlemen, gentlemen. You'll never see the likes of me, baby. wiem, czy to będzie na temat, ale mi się przypomniało, więc powiem. W wieku lat 18, kiedy uświadomiłam sobie, że mój tata nie powinien mnie kochać za to, że spełniam jakieś jego marzenia czy wyobrażenia, że zdobywam sukcesy, tylko dlatego, że jestem jaka jestem, że jestem jego córką i powinien mnie wspierać i dawać mi skrzydła. Mój tata był kapitanem żeglugi wielkiej, wypływał na półroczne rejsy, bo myśmy bardzo dużo do siebie pisali. Być może jako córka ojca, który mieszka w domu, nie rozmawiałabym z nim tyle, ile w listach. Dostałam od niego bardzo wiele, bardzo mądrych listów, które pomogły mi zbudować no, niesamowitą relację, która dla mnie była strasznie ważna na całe życie. Olśnienie numer ileś tam w kolei. Lekcja końca i początku. Moja pierwsza wyprawa, trekking wokół Annapurny i trekking się kończy. Wracamy i schodzimy z tych pięknych, fantastycznych gór w dolinę do wiosek. I mam w sercu no, taką rozpacz, tak? Skończył się chyba najpiękniejszy moment w moim życiu. Fantastyczne góry, doznania, przyroda. Ja tu chyba już nigdy nie wrócę, bo ja chyba nigdy nie zdobędę aż tylu pieniędzy, żeby tu znowu wrócić. Poza tym tyle jeszcze innych miejsc czeka, więc no to się kończy. Trzeba to opłakać chyba. I tak idę, i tak nogi po prostu jak te ołowiane słupy ciągnę za sobą. I w pewnym momencie dochodzimy w dół i jest jakieś święto. Wszędzie palą się lampiony, ogniki, światełka. I nagle uświadamiam sobie, ale z taką nieprawdopodobną wyrazistością, że coś musi się skończyć, żeby mogło się coś zacząć innego. I taka no, nieprawdopodobna lekcja, która we mnie tkwi, że czasem czemuś trzeba pozwolić odejść, bo każdy koniec jest początkiem. To było tak mocne, wręcz fizyczne doznanie i to jest coś, czego ja bym tu prawdopodobnie nie przeżyła. I jeszcze taka lekcja niesamowita w Etiopii, kiedy idę na spotkanie z moimi etiopskimi przyjaciółmi. Idę w Lalibeli. To jest taka mała wioska. Teraz jest chyba trochę większa. Wtedy była mała. Jestem tam przez 10 dni. To dużo więcej niż jakikolwiek biały człowiek, bo ludzie tam wpadają na 2 dni i wyjeżdżają. A ja jestem, bo chcę napisać reportaż o tej Lalibeli, więc chcę się wsłuchać, chcę tam być. Idę boczną uliczką, jest noc, a noc w Etiopii jest taka, że naprawdę nic nie widać. I nagle słyszę, jak ktoś woła mnie po imieniu, woła do mnie, hello, Anna, how are you? I nagle czuję taką nieprawdopodobną radość, aż po koniuszki włosów i takie poczucie, że życie jest przygodą. I jakie to cudowne, że ta przygoda przytrafiła się właśnie mi, że ja jestem właśnie tutaj. Takie poczucie totalnego bezpieczeństwa. Niesamowite wrażenie. Jakoś takich olśnień w Polsce miewam znacząco mniej, ale był kiedyś taki moment, kiedy na spacerze w Radości, gdzie wiele lat mieszkałam, poszłam taki wieczorny spacer i nagle usłyszałam gdzieś bardzo daleko gwizd pociągu, śpiew jakiegoś ptaka, jakąś cykadę, jakiś wiatr zaszumiał i nagle poczułam, że wszystko w życiu ma sens. I że wszystkie miejsca na ziemi mają jakiś sens i że one są w pełnej harmonii i że wszystko jest potrzebne po to, żeby właśnie ta harmonia istniała. Ja nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale takie niesamowicie mocne poczucie przynależności do tego świata. 50 świątyń przewodników wartych zobaczenia? No i co z tego? Siądź w jednej, posłuchaj, poczuj te wibracje tych modlitw, które tu się odbywają od wieków. Zamknij oczy i bądź. A to jest strasznie ciężkie, kiedy się jest tylko przez jakiś czas zamknąć oczy i być. Bo tutaj dochodzimy do tego, że strasznie ciężko jest być ze sobą. Z zamkniętymi oczami porażka. Trzeba z sobą wytrzymać. A to bywa zadaniem ponad siły. Znacznie trudniejszym niż dotarcie choćby do Australii. Taką osobą, która wywarła na mnie też niesamowite wrażenie, była pewna birmańska mniszka, która widać było, że no jest w tym klasztorze od 30 lat, spędzi tam lat następnych 30, ale było w niej tyle ciepła, tyle dobra, że pamiętam, że kiedy się pierwszy raz spotkałyśmy, to pomyślałam sobie, że jak mi będzie bardzo źle na świecie i będę szukała jakiegoś azylu, to przyjadę po to, żeby być po prostu koło niej, żeby czerpać z jej ciepła. Tyle i aż tyle. Przeszłość jest niezmienna, przyszłość nieznana, śmierć pewna. Któryś mądry filozof to powiedział i jak się czasami tak człowiek rozchwieje, zagubi, to warto sobie te proste zdanie przypomnieć i to jakoś tak stawia do pionu. Dalai Lama powiedział, że nie wolno niczego żałować, bo żal jest uczuciem bezużytecznym. Co się stało, nie mamy na to wpływu. Możemy tylko nastawić się pozytywnie i iść dalej. Chodzi o to, żeby nie rozdrapywać ran, nie wracać cały czas, że gdyby, bo to do niczego nie prowadzi, to nas spala. Co zdecydowało o tym, że rzucasz właściwie intratny interes, swoje bezpieczne, wygodne życie? Jesteśmy w Tybecie, małą ekipą, pierwsza wyprawa, którą sama zorganizowałam, zarobiłam na nią pieniądze, jestem bardzo dumna, dotarliśmy drogą lądową. Idziemy uliczką lasy i widzę dziewczynę, która jest Europejką, ma długi warkocz, tak jak ja, jest ubrana w strój tybetański, nie tak jak ja, ma aparat, tak jak ja, tylko ona ma ten aparat na fantastycznym statywie i widać, że ona robi zdjęcia. I biła z niej taka pewność, że ona jest akurat tu i teraz, gdzie zaplanowała, że ona robi to, co kocha i ona jest sobą, w 100% jest sobą. I pamiętam, kiedy na nią tak patrzyłam, pomyślałam sobie, Boże, chciałabym kiedyś tak jak ona iść ulicą jakiegoś miasta i być tak w 100% ze sobą. Być w jakimś miejscu i robić to, co ona. Być fotografem. Opowiadać ludziom o życiu w innych krajach. I przez wiele lat, to był rok 94, przez wiele lat ten obraz był we mnie, ale wydawał mi się jakąś iluzoryczną mrzonką. Ja, która w wieku lat 25 znam, że nie będę się bawiła w naukę fotografii, bo jestem już za stara, żeby się tego nauczyć, tak? Ludzie od kołyski po prostu siedzą w ciemni, a ja po dwóch próbach w ciemni odkryłam, że z porażka się kompletnie do tego nie nadaje. Więc w wieku lat 30 doszłam do wniosku, że to jest świetny moment, żeby się zająć fotografią. 30-letnia kobieta dopiero wtedy może zacząć opowiadać swoje historie. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow, but they go so fast. And you see them as you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. You only need the light when it's burning low. You only need the sun when it starts to snow. You only know you love him when you let him go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow, but it goes so fast. And you see him as you fall asleep, never to touch, never to keep, cause you loved him too much. But you dive too deep, and you only need the light when it's burning low. You only need the sun when it starts to snow. You only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you feel low. You only hate the road when you miss heading home. You only know you love him when you let him go. And you let him go. And you let him go. When it's burning low, you only need the sun when it starts to snow. You only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you feel low. You only know you love him when you let him go. And you let him go. Anka, gdzie są twoje raje na ziemi? Jeżeli w ogóle są. Absolutny raj na ziemi. Mój dom, nasz dom. Mamy domek z ogrodem. Domek, w którym przynajmniej połowa rzeczy nie ma swojego stałego miejsca, w związku z czym stan utrzymania czystości jest abstrakcją równą absolutowi, czyli nieosiągalną. Mamy ogród, gdzie wychodzimy sobie na śniadanka, ale rzadko, bo najczęściej pracujemy, więc łapiemy coś w biegu. Ale czasem wychodzimy i to jest bardzo cenne. I śpiewają tam ptaki. I kiedy wieczorem sobie tak wychodzę i siądę na schodkach i słyszę, jak te ptaki śpiewają, to myślę sobie, że nie mogłabym sobie wymarzyć lepszego miejsca i lepszego życia. I są oczywiście takie raje dalekie, mityczne, takie miejsce w Nepalu na trekkingu wokół Annapurny, miejsce, gdzie pierwszy raz po kilku dniach zobaczyliśmy drzewa, które wydawało nam się wtedy taką niezwykłą oazą. To jest też takie święte miejsce, gdzie spotykają się cztery żywioły, bo płonie ogień nad wodą i ziemia, i woda, i ogień, i powietrze, i wszystko razem w jednym miejscu. I pamiętam, że pomyślałam sobie, że jak kiedyś będzie mi bardzo, bardzo źle, to tu ucieknę, żeby odzyskać siłę. I taki inny raj, wyspa Małp, Nosikomba, koło Madagaskaru, miejsce, gdzie spotkałam oswojone lemury. One były dzikie, ale zaprzyjaźnione z ludźmi. Potrafiły wskoczyć na głowę, żeby zdobyć banana. Ale niezwykle magiczne miejsce dla mnie, bo to było miejsce, gdzie mogłam pomieszkać przez chwilę. Takie miejsce, gdzie myślę, że mogłam wrócić w każdej chwili i zostać na dłużej. No i klasztor w Sagaingu w Birmie, gdzie jest moja ulubiona matka przełożona. Tam, gdzie czesano ci włosy, twoje długie włosy, sięgające chyba kolan już w tej chwili. Tam, gdzie mniszki, tak, czesały mi włosy i śmiały się, że one też miały takie warkocze, tylko czarne, a ja mam warkocz rudy, więc było to dla nich bardzo inne i egzotyczne. Jest kilka takich miejsc na ziemi. Pustynia Namib w Namibii z przepięknymi wydmami. Takie miejsce, gdzie naprawdę człowiek czuje dotyk Boga i jednocześnie tam widać, jak każda roślina walczy o przetrwanie. Człowiek sobie uświadamia to, ile tracimy niszcząc tą przyrodę. To, nad czym się nie zastanawiamy, bo jeżeli w polskim lesie będzie jedno, drugie, dziesiąte drzewo, to nikt tego nie zauważy, ale kiedy tego lasu już nie będzie, pozostanie straszna pustka. Taka pustka, jaka jest na polskich drogach, gdzie zorganizowano wycinkę drzew, żeby te drogi były bezpieczniejsze. Ale żeby nie kończyć tak ponuro, myślę, że tak naprawdę taki raj na ziemi możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie jesteśmy szczęśliwi. I to wcale nie musi być daleko. To może być tuż obok. A najważniejsze, wracamy znowu do tego samego. Miłość, przyjaciele, być z tymi, których kochamy, spędzać z nimi więcej czasu. I to chyba jest tak naprawdę cały sens życia. A gdzie leży na tym globie twój koniec świata? W szpitalu, Instytucie Matki i Dziecka, tam, gdzie odeszła Małgorzatka. To był koniec świata. Czy wierzysz, że jakaś rzecz może ochronić człowieka? Masz takie rzeczy? Nosisz przy sobie? Amulet tak naprawdę miałam jeden, kiedy byłam w ciąży z Michałkiem i bardzo potrzebowałam rzeczy, które by przywróciły wiarę w to, że będę miała zdrowego dzidziusia. Wtedy od Asi, która jest co najmniej w połowie czarownicą, czyli mądrą kobietą, która wie więcej, widzi więcej, czuje więcej. Tak powinno się definiować, myślę, porządną czarownicę. W każdym razie od Asi dostałam taki indiański amulet, który ona dostała od kogoś bardzo dla niej ważnego i powiedział, weź to, to jest dla kogoś, kto bardzo tego potrzebuje. I ona mi to dała. I praktycznie rzecz biorąc, przez całą ciążę z Michasiem ja ten amulet nosiłam. Nawet miałam go na sali porodowej. Był to żółty okrąg, taki jak słoneczny, wyszywany koralikami z takimi promieniami kolorowymi w kształcie trójkącików odchodzących i z takimi frędzelkami z koralikami na dole. No, typowa cepelia indiańska ze straganu, gdyby nie to, że to nie była cepelia. Ktoś to zrobił tam wśród przyjaciół Asi, podarował go jej z przeznaczeniem dla kogoś, dla niej specjalnego i tym kimś byłam ja, więc to był przedmiot z duszą, z historią i ja wręcz fizycznie czułam jego dobrą energię. A że był to okrąg o średnicy jakichś 6 centymetrów, więc było to coś, co dosyć trudno było przeoczyć. Nosiłam go na okrągło, praktycznie rzecz biorąc miałam go ze sobą absolutnie cały czas. Potem trochę nosiłam go, kiedy byłam w ciąży ze Stasiem, ale już nie miałam takiej potrzeby. Natomiast moja przyjaciółka była wtedy w szpitalu, miała bardzo trudną, skomplikowaną, zagrożoną ciążę i jej podarowałam ten talizman. Powiedziałam, słuchaj, on ci przyprowadzi twojego synka tutaj. Trafił do niej. No i oczywiście wszyscy wiemy, że to w rękach Boga, nie jakiegoś amuletu jest sprowadzanie na ten świat dzieci, ale myślę, że czasami taki namacalny przedmiot jest nam potrzebny po to, żeby dodać nam trochę więcej siły. Więc mam nadzieję, że jeszcze kilka dzieci nam tutaj ten amulet na ten świat ściągnie. Oh,